بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن استقبال القبلة بذبائح الموضوع وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عفاف بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بذبائح ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او قربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله وفي الباب عن عبد الله بن الحارث وماخذ بن ابي الحيثم ويقال ماخذ بن ابي ماخذ وابي امامه وابي هريره وسهل بن حنيفه قال ابو عيسى حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب وصح وابو ايوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن الشعب الزهري وكنيته ابو بكر قال ابو الوليد المكي قال ابو عبد الله الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبله بذبائح ولا بول ولا تستدبروها انما هذا في الفياقيس فاما في الكنف المبنيه له رخصه في ان يستقبلها وهكذا قال اسحاق وقال احمد بن حنبل انما الرخصه من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبله بذبائح او بول فاما استقبال القبله فلا يستقبلها كانه لم ير في الصحراء ولا في الكنيسه ان يستقبل القبله بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن استقبال القبلة بغاية أو بول الباب بيانك نهي منع شر روابط القبلة كنغا در حالت مدفوع یا ادرار در یہ بازتیوں کا ہمیں بیان دیت کے زمان ایک انسان برائے قضاء حاجت نہیں دیت برابر ایک آئی مدفوع یا برائے ادرار بنیں دیت جمع بقبلہ مکہ استقبال قبلہ یا احتیاط بکم پرہیز بکم سبی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ در بابہائی گزشتیا دستشوئی محکم جاگہانی آداب قولی بیان کر حالا در امام آداب قولیہ بیان کر در دستشوئی رارا آداب قولی ہمیں آداب قولی ہمیں آداب قولی ہمیں تک شمائش کو بلکر داخلی بھی بئی دعایا داخل بھی خارجی بئی دعایا خارجی حالا ای باب تہن آداب قولی بیان لکن مرد وقتی در دستشوئی رب آداب قولی ویچین چعلن انجام بدا ودا حیات الجلوس ستور انچتو بنن دی ودا چن مولا جائزن چن مولا جائزن ہاں ربیہ قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی یہ بزرگوار کہتے ہیں سومی صدیے کہتے ہیں محدث امام ترمذی امام نسائی استاد قال حدثنا سفیان بن عیینہ سفیان بن عیینہ شوابارہ شکرد محدث مشہور امام ابو حنیفہ شاگرد خاص عن الزهري امام الزهري كان اسم محمد بن مسلم بن عبيد الله شعب الزهري عن اتى بن يزيد الليثي انش التابعين كبار عن ابي ايوب الانصاري صحابي زين وقال حضرت ابو ايوب الانصاري نزبان رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه في المدينه منوره روح امی واجی منزلان جاگا حدیم حمود منی و معروف بمی اعتبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خور بیان نکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ زمانی کہ شما یائی در دستشویہ پس بچاری دیما رواوتی بقبلہ نکنی بمدفوع ادرارا و خوشتا ہم باؤنگ نکنی ولا تستدبروها آجمی مرد قبلہ ولكن شرقوا او غرب لكن بنهاوي بمن ديك شمدين مشرق بلي فشتو بمغرب بلي اقديمو بمغرب بلي فشتو بمشرق بلي مرقوال حضرت ابو ايوب انصاري ما بقدمنا الشام ما هو اتفاقا همي دوران شام ربطين دي سفري مسافر دي تيارتي فوجدنا مراحيبا پس شام تحادیث ماہ کا حسن دست شوئیانا اب بنا کا نروی طرح ملکل مستقبل فملا پنن حرف و انہا پس ماوتا چنایا منحرف کت و استغفاری و مخدای نرمارا بخششو معذرتی نوٹی تیر جاہی دین میں ما اشتباہی مکتا وفي الباويان عبد الله بن حارث وما قل من أبي الهيسام ويقال ما قل من أبي ماقل وأبي أمامة وأبي هريرة ومحتهل بن حيث رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الوقت بل إي بابا إي مولد التهاب خوب تري حديث سيد تري حضرت أبو أيوب أنصاري وأصح وابو ایوب آئی نام کا حسن خالد بن زین زہری کے دریئے سنت لوکایت آئی نام محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن شہاب الزہری وقنیت آئی ابو بکر خوب میں اذن بیان لکھا کہ ائمہ یا ای حدیثہ چھ تعویل کتاب گوش ابو الولید مکید گوش ابو عبداللہ شافعی مراد امام شافعی واجب کنید ابو عبداللہ نام محمد بن عبدالس شافعی گوش ابو عبداللہ شافعی کہ آوازگا مانا راجی فرماشے کہ آوازگا بچاری دیم و قبلہ مکنی بمدفوع و ادرارا و پشت مکنی امام شافعی شیعہ مقید کو کہ یہ حدیث اگر شام ملائی میں قیدی لگائیں کہ انما حاضر تلقی عقی یہ ہماو حدیث ہے کہ انسان در سہرائی نمی بدد مالک ودہ دیوار نیستے ودہ کی پشت خالی دین خالی دیوار میوار چار دیواری نداری ودہ در ہمچنین جائہا پشت دیما بکبلا مکہ فاما فلکنف اما در دستشویان اتحا که مبنیت بنا کنی بیترین چار دیواریاں آئی رخصت ها که استقبال بکن بجانب قبلہ یا استقبال بکن او دمانی نیز در چار دیواری توکا و اسحاق من راہوئی ہے ہاں محچوار امام محمد بن حنبلہ وش ای رخصت چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در بار استقبال قبلہ با مغایت بھی یا بول بھی آواز ایسی کہ در سہرا و بنیانا امام احمد فرمانی کہ استقبال جائز نہیں بل استدبار جائز استدبار قبلہ بغایت یا بول آئی کہ حسن پشتے ترین لگا جانا و اشکال نگر اللہ استقبال قبلہ آئی استقبال مکن گویا کہ امام احمد لم یرا آئی لگی در سہرا یا ولا تلكني في أن يستقبل الكبرى وش در سهراء يا ودر هم ترتيبا در دس شوية استقبال جائزنه استدبار هر دنين جاهن جاهي ايش بإمام ترمذي رحمة الله عليه بيان الضابط كأي كل على إلى متوجه بالوان ألفاظ توزيخ تخريج مذاهب إلى لفظ غایت کے ذریعے حدیث آیا تھا عربی تها غایت زمین نشیبی زمین نام کنن زمین پست زمین نشیبی ای نام کنن غایت سن انسانی در یک میدانی توکا رو برا دزمازی پوشگا چاری که کوه و صحرا و چیزهایی نی بر همی زمین هر جا کسن درمیر هستن درم توکا مردم کرو گاری زندگی نبی چون درم تاشن نام کنن غایت اصل غایت مانا هم زمین نشیبی زمین پست البته هلا تسمیت حال به اسم المحل نمانا شک انسانی که در آج آگاهان رو نمدید چنائی شکما چیزی که دریه ما مدفوعی نام هم کنن غایت این مدفوع چی حال نه واقعی بی بل هم محل نامش به همی حال کشی نام کنن در عربی تسمیت الحال به اسم المحل اصلا محل نام غایت بلکه انسان شکم واقعی چیزی دریه چی مدفوع شکو نام هم کنن غایت از کبیر تسمیت الحال به اسم المحل خب لفظ غایت اپا دیماغ هسته شما زید بگوی گولاک هسته کنوفی حتا کنوف هم جمع کنیف هم کنیف هم در عربی توکاک هسته بمانای دست شوی مرحازی حتا مراحیز مراحیز هم منگوش که دست شوی بسیار نام هم خوش هم کنیف هم استراح ہیں مرحاز ہیں دورت المیاہ ہیں فلان ہیں فلان شدر نامت دسویہ نامی مرحاز ہیں مراحید آئیے جمع مرحاز مراحید آئی کہتے ہیں کہ رہزہ یرحزون یرحزون رہزہ یرحزون مانا ایک آپ چیزی پر رہے چاہو آئی شودہ لباسی چیزی زمینی آپ پر رہے چاہو شودہ چمی لہذا ہم دسوی نام مرحاز کنا کودا مردوں آوتا استعمال کن شودی وطا چمی لہذا ہم مرحاز کنا خوب پلا واضح فرمائے گلتی شما چین جاہاں بیائے گلا خوشتنی ما بقبلہ مکنی لیکن شرکو او غربو شرکو او غربو برا اہل مدینہ یہ خطاب اہل مدینہ ہے پرچک مدینہ منورہ کہستے ہیں آئی کہستے ہیں چھے کعبت اللہ مکہ کہستے ہیں شمالی نیمہ واجہ وہ کہستے ہیں موجود ہیں سنے یہ جانب مدینہ منورہ ممی ساتھ ہیں کہ معشومہ ہستی شینہ مکنہ اقلیم سوم در اصطلاح جغرافی آیا اقلیم اول ہمائی ایک چی یمن بگل گزی تو رو تو مکہ مکرمہ گریت مکہ مکرمہ رو دمی طول عرض چکہ اہل جغرافیا چکی دنیا یا زیر ہفت اقلیم کن ہفت اقلیم اقلیم معنی ایشی ایک آیاں کہتا ہر اقلیم کسی شروع کنا از غرب براون بشرق چکہ غربی نیمہ کے بگرے ساحل دریائے اقیانوس دریائے محیط بیائے انگو اقلیم اول چمول شروع بھی یمن بگل گریت حجاز گریت مکہ گریت یا کم مکہ چمین کسیم وادی احقاف گریت شکایی بلی تروشی نام کنا اقلیم اول اقلیم دوم کسیم آئی چه گتر مسقط امارات حدود آئی شروع بھی تا دریا یک حصہ ہی یہ اقلیم دوم شماری ہے یہ دریائی حصہ ہے یہ دن بھی ہے تا یہ میں حدود بروتا ہی زاہدان سطح تا یہ حدود شکر بروت طول ارضات شکر سینام اقلیم سوم مکہ مکرمہ در اقلیم اول مدینہ منورہ در اقلیم سوم اقلیم سوم چلی کہ شمال واقع دی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جنوب واقع دی مدینہ والا دیمین انگر کنا جنوب نیمہ نواز کنا ان کے بلا ہمیں جنوبی نہیں ہے بگن چھپے کریں وہ کامت اللہ جنوبی نواجہ پرماز کو شما مدینہ والایا کسی که بنیدی شمال آگه بنیدیش دیمی به شمال بکنیش و پوز بکامت الله دیگر دیم با جنوب بکنی آب حدیث میں دیم کو کامل کامت اللہ بیدی تو لہذا شر رکو آگر ان چو بنیدیش مالا دستویی کش میں پوز یا مشرق بی دیم و مغرب بی دیم و مغرب بی پوشت و مشرق بی مدینہ رد بی مدینہ جنوب مکہ جنوب مانی چه قبلت جنوب مانی تشما این رد بی جانبا ایمانا شر رکو گری برای من شما نم برای منش مهمانش که جنوب نیه مقدیم مکانی ماشما، مکشان ماشما مغرب نیه مقدیم مکانی، مکان مکرمان علاقه ماشما این استاد چه واقعی، این کاسیم اکلیم سوما، هر کدرین برای اکلیم چارم افباک چه واقعی بوانی، دیپ چیزی جنوب غربی واقعی بوانی، تلوت رو به آخر شمالی سرزمین آئین ان ہم سے برابر جنوب ہیں برابر ہموار ہموار یہ معشما در اقلیم سوم مدینہ منورہ ہم در اقلیم سوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودکن واجی سر انگرے مغربی جانب ہیں پادما واجی کسی بمشرکان دین بجنوب کبلی نیوین شکایچ بیما واجی پادونان شامی واجی سرونان مکہ والا حجازی واجی دیمانا شمالی مردم واجی پشتان خوب یہ ہمیں مانا ہے کہ شرق و غرب و برا ہما مدینہ والا ہے میں بارا کہستن میں بارا شنک ماں کہستن مشرق مغرب بنیں گے دیمہ بجنوب بکنی پرسے کچھیں گے ماں بجنوب بکنی ہمیں رول بھی یا بشمال بکنی دیمہ پشتی انگرمی یہ مانا ہے خوب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے کہ ما ہمیں زمانہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ برائے ما بیان کرتے ہیں ما شام نہیں مگر اتفاقا رفتے ہیں بتجارت کے کاری رفتے ہیں شام کو مارا رفتے ہیں محصر شام اچھے زمانہ کیے تائی زمانہ کفرستان ہے اسلام نہ رب تے یہودا کافر ہے جان یہود نصارا اور غیر ظالم مشرک ہیں وہاں کہ مارا سے مارا ضرورت پیدا ہے تو مارے دس شوی یہ جاہل دس شوی ہاں کہ مارا تم کے نہ برابر دس شوی ہاں چار کنال تن دی مزگو کے بلے دی مزگو کے بلے یا پوسٹ دی مزگو کے بلے مان چھ مہمان پریشان ہوتے مان چھ تو بنے نہیں دس شوی تو کا اگر ما دیم این کنیم قبلی پشت این رو بکنیم پشت یه جانب بکنیم پشت این رو قبلی ما چون بکنیم نما چون کن ماوتا منحرف کن منحرف مانشین که مثلا این دست شویم دیم چشم پشت این براست ما منی کنار نشتیم چی کنار نشتیم و تی منحرف کن قبلی نمیگه نکن این رو امور این کوتا یا آدیانه این مانا انحراف نماوتا منحرف کن که ما بل بکنیم مبین بل فضا ہمارا ترسد کہ شاید ما پورا منحرب نبوتی میں یک آزائی شاد کبلی نہیں بر مایل بودتا چمی لحاظہ ما کے در رائیں چھے دست شویا ما چخدای دربارہ استغفار لوٹے اے بار خدا ما چتا مغفرت لوٹیں شاید ما در ہمیں نندگا ہوتی اشتباہ کت ما پشت میں گو کبلی نہیں بر میں یک جز ایک آزائی میں گو کبلی نہیں بر ما چمشیا استغفار کو توبہ تکثیر کو شاید ما مجرم میں بھی اللہ تعالی دربارہ بہرحال کہتے ہیں یہ واجی بیان ہے کہ ما چکو دوں ما لیتا خود بشتی کہ بواجی دنا مراحلی لقد بنیت مستقبلا کبلی پر منحرف آنا ہم آتر منحرف کو جنا ہونی لہا ایبو حدیث فلا علاقہ سے متوجہ لیکن دربار استقبال استدبار قبلیا ائمہ مذاہبہ تقریبا لہشت مذہب مورد بلی موردہ ہشت مذہب علماء موجود ہیں کہ چون بکند خوب خلاصہ یک مذہبی ہمشی ہیں مذہب اول ہمشی ہیں کہ استقبال استدبار مطلقاً ناجائز استقبال استدبار قبلہ مطلقا ناجائز ہے. مطلقا معنی ہے کہ در صحرا بیشا در بنیان بیشا ہر جا بیشا کہ آیا کسی پشت بکملہ لیکن یا دین بکملہ کنال ناجائز بکل حرام. ہمشی یہ مذهب اول مذهب حضرت الصحابہ حضرت ابو ایوب انصاری راوی حدیث مسلک ہمشی حضرت ابن مسعود مذهب ہمشی حضرت ابو ہریرہ ہمشی حضرت سراقہ بن مالک ہے مذهب ہمشی جمہور صحابہ ہم نظر ہمشی البتہ از تابعین حضرت مجاہد مذهب ابراہیم النخعی مذهب طاووس بن قیسان مذهب حضرت عطا بن ابی رباح مذهب ابو ثوری مذهب امام اوزاعی مذهب سفیان ثوری مذهب امام ابو حنیفه مذهب امام محمد مذهب امام قاسم بن حزم ظاهری مذهب علامہ ابن قیم مذهب امام احمد یک روایتی ہمشین کے یہ حضرات درست ہے بلکہ جمہور صحابہ و تابعین نظر ہمشین کہ استقبال قبلہ و استدبار قبلہ در ہر حالان ناجائز ہم اگر در انسان در صحرائی بھی شر در بنیان بھی شر بہر حالت بھی ناجائز ہو حرام دومی مذہب مذہب دو میشه استقبال استدبار هر دنا مطلقاً جائز هم در مقابل همه مذهب استقبال استدبار هر دو در هر جا جائز هم در بنیان هم جائز هم در صحرا هم جائز اشی مسئله که از صحابه حضرت عائشه رضی الله عنها و آیه که هسته گهازهتی عروه بن زبیری و امام مالک استادی که بنام ربیعت الرائی و داود ظاهری شن مذہبنش شن مذہبنش یہ کہ استدبار استقبال مطلقا جائز نیچ معنی ہے اصلا با یہ حدیث عامل سہمی مذہبنش یہ کہ در صحرایا استقبال استدبار ناجائزا در بنیان دنیا جائز در صحرای دنیا جائز در بنیان دنیا جائز یہ مسئلہ کو یہ مذہب حضرت عبداللہ بن عباس مذہب حضرت عبداللہ بن عمر مذہب صحابہ از ائمہ قاسم تابعین عامر شعبی مذہب امام مالک مذہب امام شافعی مذہب ہے اسحاق بن راہوی مذہب ہے امام احمد کی روایت ہے یہ حضرات نزدیکا ہمشن کہ آئین نزدیکا استقبال استدبار در صحرا ناجائز در بنیان ہر دو جا مذہب چہاروں ہمشن کہ استقبال بہر صورت ناجائز یعنی در صحرا یا بنیان استدبار به هر صورت جائز در صحرا یا بنیان این یک روایتی از امام احمد و بعض اهل ظاهر نظرین و از امام ابو حنیفه هم یک روایتی همچنین هست این شد چهار مذهب پنجم همیشه که استقبال به هر صورت ناجائز استدبار در بنیان جائز در صحرا ناجائز این استقبال در بنیان در صحرا ناجائز استدبار در بنیان جائز در صحرا ناجائز یہ مسئلہ از میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مروی و امام ابو حنیفہ یک روایت مثل ہمشی ہمارے مذہب ششم ہمشی استقبال استدبار کعبہ با استقبال استدبار بیت المقدس این ادویانی دوی بیتانی این بیت المقدسی و کعبی هر دن استقبال استدبار مطلقا نازائش نہما توری کہ کعبہ یا استقبال استدبار ناجائز ہے بیت المقدس ہم ناجائز یہ قول امام التعبیر محمد بن سیرین و یہ روایت از ابراہیم النخعی فقیہ العراقین ہم موجود ہیں درہنی اور ہفتم مذہب ہم شیخ استقبال استدبار برای اهل مدینه یا ناجائزم بهر نو یعنی در بنیان بدین یا صحرا بدین برای مدینه والا این امر خاص ہیں برای آن استقبال هم ناجائز استدبار هم ناجائز بل غیر اهل مدینه ایده سایر دنیای مردمان واسطه جائز هر دن جائز ای حافظ ابو عوانی کن آئی مسلک ہشتمی مذہب و مسئلہ ہمیشہ ایک استقبال استدبار مطلقاً مکروہ تنزیح ہے نہیں مکروہ تحریم ہے نہیں حرام ہے فقط مکروہ تنزیح ہے یہ ہم چیمہ امامہ یا کولین دیکھ بازی دیکھ رہا خلاصہ میں مذهب حنفی نزدیکا ہما اولی مذهب مختار ہے امام صاحب اس مذهبت ایسا روایت ہے امام صاحب دو سے روایت ہے لیکن اصل مذهب واضی ہمایا ہما اولی مذهبت حضرت ابو حیوب انصاری اس مذهبت استقبال استدبار مطلقا ممنوع ناجائز خوب حالا یہ بتم بیان مذاہب منشه اختلاف ای بزرگواران چیه که این قدر اختلافش کو در این مسئله منشه اختلاف ای بزرگواران اختلاف روایات چون که در این مورد روایات هم خیلی مختلفی هستند یک روایتی حضرت ابو ایوب انصاری که شما همشین بابی توکا وان دومی روایتی در این موردہ حضرت عبداللہ بن عمر کہ آئی گنشیہ موافق نہیں سیمی روایتی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ آئی ہم موافق نہیں اب آئی دیگر نوی بیان چاریمی روایت ابن مازن کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہ آئی ہم دیگر نوی روایت پنچمی روایت حضرت ماقل بن ابی ماقل الاسدین آئی ہم کہتے ہیں شان ہم تحدود مخالفت ہیں چونکہ لہذا چونکہ روایات در این موردہ خیلی مختلفا تو لہذا ایدہ مذاہب ہم بودتا مختلف خلاصہ کلام یہ ہے کہ در این موردہ پنج حدیثی آتا اور یکی چیزہائی دران چوکائی تک منا دگرا کم کے پرک داری حالا اینا متوجه بھی حنفیہ وطی مسئلہ کا از ہمہ ترجیح دیں ہم چرا بچند وجہ یک وجہ شک آنشک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایات از تمام روایات ایک در ابابہ روایات پنجگانہ یا زیادہ تر ہم ہر چاستاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث از ہمہ حدیثان قوی ترین حدیثیں بلی باب مرجحی حدیثیں چونی لہذا ما برآئی کاملے میں مذہب راج ہیں انشی بارہ تمام محدثین اتفاق ہیں کہ بحیثیت سندہ اصح ما فی الباب ہم حدیث ابو ایوب انصاری یہ سند مقابلہ دیگر سندی نیستن در آیات لہذا حنفی اکشن کی یاگ وجہ ترجیح میں ہمشی ہیں کہ میں حدیث از تمام احادیثا اصحما بالما دومی وجه ترجیح نتیان بشم میں اشیئے کہ میں مذہب ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے خود راوی حدیث ہیں یہ روایت آئیے یہ قانون کلی پرچک واجہ ہے بطور قانون کلی بشم محل اتحا کہ اذا اتیتم الغائب من اے امت من اے دنیا تمام شوارتی کی ضائعت یہ آئی بلا تستقبل القبلة ولا تستقبل غاتن ولا تستدروها چونکہ یہ حدیث مبارک یہ قانون کلی بیان کو یہ قاعدہ کلی برا تمام جہاں عمومی اور یہ ہم کہتے ہیں در باب حدیث آیا کہ اصول ہے کہ اگر حدیث ایک آئی یا قانون کلی عمومی اطلاقی بیان کن دیکھ حدیث یہاں چھ در مقابل آئی یہ کہ ایک واقعی جزئی بیان کن یعنی جزئی بیان کن حدیث یہ حدیث سرا عمل کنک بے اتفاقا اولا افضل کہ قانون کلیہ یا قائد کلیہ بیان کن عموم بیان کن اطلاق بیان کن حدیث سرا عمل کنک افضل اولا کریں و در این موردہ ہم چند آدھر تمام حدیث یہ دیتا ہے آن واقعات جزئی روایت حضرت ابو ایوب انصاری آئیہ کے قاعدہ اصولی زبردستی یا قانونی اصولی زبردستی ہونا یہ دومی وجہ ترجیح ہیں کہ حضرت مذہب دیاں سہمی وجہ ترجیح ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت قولی آدھے کہ تمام روایات کی حضرت عدر کیلئے شی ہم اتفاقی بحثی در باب اصول حدیثات روایت قولی و فیلی باہم دگر متعارض ما روایت قولیہ ترجیح حاصل یہ ہم یہ واجہ ترجیح پانا چارم واجہ ترجیح نتیہ نزدی کاشی کہ حضرت ابو ایوب انصاری روایت محرمی یعنی معنی شی کہ ہم عمل حرام کن ناجائز کن و آئی مخالفین روایتان درم مبیح ہیں یعنی معنی ہے کہ کم از کم یا استقبال جائز کنا یا استقبال جائز کنا یا دویران جائز کنا دوین آیا مبیح ہیں روایت ابو ایوب انصاری من کل الوجو محرمی یہ ہم کہتے ہیں قائدہ کہتے ہیں حدیثیں کہ ہر ساحت ایک تعارض بین المحرم والمبیح بھی حدیث محرم آئی راجے بچے مبیح پنجم وجہ ترجیح یہ کہ روایت حضرت ابو ایوب انصاری واضح ہیں و معلوم و سبب ہیں آدھے تمام روایات کہتے ہیں آیا واضح نہ آن تعلیم لوٹا و غیر معلوم و سبب اسی سبب ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دستور دا سببی ہمشیہ کہنے احترام کعبہ بمانی شاعر اللہ کہتے ہیں احترام برقرار بمانی سبب ظاہر ہیں مفہوم ظاہر ہیں واضح ہیں ششمی وجہ ترجیح ہمشیہ کہ حضرت ابو ایوہ انصاری حدیث اوفق بالقرآن اوفق بالقرآن قرآن موافق کریں چرا؟ قرآن صراحتاً فرمائتا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ہر آبندیانی کہ آیا اللہ شعائر احترام دارن تعظیم کنن معلوم بھی کہ قلبان توکا تقوی و خدا ترسیح ظاہر ہے کہ چکابہ یا مسترین شعائر اللہ میں اس کے مکنی آئی تعظیم بہمی صورت لازم ہے کہ حنفیان گوشتاں یعنی آئی نیم اگر دیم ہم کنے پوش ہم کنے کسافت آئی دیما آئی جانب میں بھی نبائل یہ احترام خلاف یہ قرآن پاک عموماً ہم دستور جاتا ہے کہ من یعظم شاعر اللہ ہفتم وجہ ترجیح یہ کہ حدیث ابو ایوب انصاری آئی مؤید بالحادیث کثیرین ان یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کہا شیعہ دیکھ حدیثاں بسیار راستہ کہ آئیہ تائید کنن یہ دیکھ روایتاں دیکھ مؤید نہیں چونچہ ہم یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث سلمان پارسی کے در ترمذی تا دیما موجود ہیں ہم آئی تائید کنن ابو داود ابن ماجی تہا ابو حریر رواد ہم آئیت تائید کہاں بمی مانایا تا سند صحیح ہم ابو عوانی روایت ہم تائید کہاں سہل بن حنیفی حضرت سہل بن سعد روایت ہم آئیت تائید کہاں ہشتم وجہ ترجیح یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث مؤید بالقیاس ہیں چطور کہ در صحیح ابن خزیمہ و ابن حبان ہر دو روایت موجود ہیں کہ واجہ پرماش کو کہ ہر انسانی کے بجانب قبلہ آب دہن دور بدن قیامت روشیہ آشخ ہما آب دہن آئیے مثل یا کہ گدر یا سلسل میں اس پیشانی چوکا ہے انشانی دا ایسی نمائیان کی ظاہر ہے چکیشی ہوا بی ادلی جز ہے جزا ہے قیامت روچہ بہمی حالت ہے اس با معلوم وقت ہے کہ آب دہان کے پاکین چیزی آیا قبلی نیمگا دور دیگ بی ادلی سوی ادلی گلو پیشاب و پاکانہ انگا بعد بہتر باقاعدہ لہذا قیاس کشی وقت ہے کہ ادناتری چیز کے آب دہان ہے کہ جنگی پاکین و ناجے وہ معلوم کہ آکھ پریشتی چیز نام بتے ناجے بتے ناجے آئے جاں بس ایک مردمی بھی اگر آئیا تو آب دہانی بزیم آب جنہ ان کے ناراحت نبی کہ تو آئیا نجاستی بزیم آب جنہ چقدر ناراحتی پہلا خلاصہ یہ تمامی روایات ایک مواجہ انی محلتا حنفیہ ہوتی مذہبہ بئی سبب ای روایاتا ترجیح دیں حالا آدھگ روایاتا جواب گو بنتی جوابش دیں آدھگرانک آدھگ روایاتا توجیح کرن جواب دیان کرن بل آنی جواب توجیح کرن آنی جواب دیں ہم یہ درس مستقل بھی بحث آخر دعوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روز جمعہ بیت المقدس نماز کو تک دیر رہیں جمعہ روشن ہوا جا وہاں امام مدرک نماز نماز تازہ پوچھتے رہتا دیر رہیں تک لشکر ہی امیر شما امرہ کہ امیر اس زمانے جب عربی بیاچ واضح جمعہیں گروہ نئے سلامی و نئے علیکم آرا بیا امیر معاوی دیما بوش توہ کانتی دیما علیہ بھی ہمیں دکا دیش نزدیک عربان دو چیز چی ہر چیزا باتر ہے یا کیشی کی یا کیا تو لیم دیما جتی اور ماسی زائر ملا دی چی ماسی زائر ہم باتر ہے در دیم جتی ہیں چی بھی انتظر نہ رہا تلنے کائی لیم دیما جنے گا دوی همیشه که آیات از داستان چبکتیم تا لعنتیم به این دست چون بینی آگه نیم اگر سندی ها هم پمشی سر بدیم بدتنی همشی ها من ایه دیک امیر ماویه یه مرد عربیه یه حرکت کد چونگر چونگ مامورا حرکت کد یه عربی گریر تکتا دیتیم واجه اگه که خبر داری تکان نمیشه چون کہ یہ امیر معاویہ ہے امیر ہمائی ہوتے ہیں میں ہوا عربی اتوار جا عربی نزی کا وہ تھی سلام دا عربی سلام دا عربی علی گب گسے ہم مردموں کو جائے اتنی قدر بیادبی کہ تری لفظ توکتا پیشان ہوگا تھی سلام دے بگستہ علی کی گریشی زیادہ دکشی متنبیح کرنے عدد ہو دین بیادبا واضح کو نا یہ توقع نگو کہ ہیچ مهم نہیں ہے طاہر و وقع علی طاہر من پیشانی ہم پاک مہنی دست مال گلتا ششتوں شرشت یہ مسلمانی مسلمان لفظ ہاں پاک بلید نہیں پاک چیزی با پاک کب تشم پرسی زہر کری ہے چیزی محل ناراضی نہیں اس جادر زو پاک کو شیمی یہ چیلو کشی ہے بیچاری گئی پر دیا نما غریب ہے تو پرچی چھ ناراحت ہے غصہ کرنے گئے کیونکہ خال آخر من بیان بکن گئے گوشتی نشتے گئے بیت المال خزانے جم کتا ورے کی لاپس گوزین تشکر منی چوکا اونا از گرسنگی توشنگی از شپا وار وار رنگریه کنه ما شپا بوی وار بچنا تو چی امیری باقا دک منی چوکا سے بدبختی تا گرفتار ان تو ورے کرده مکر آجا پدا همین گستانا بکلی گشتی راست بشی بل من عذر لوٹم پانده که تو کجا نشته گه گشتی من در سوریه پلا علاقه سرحد نشته بوم گشتی گل منی آم امیری در سوریه و لبنان انتری حالی جو نگه بتا گشتی ناکاز من جسل نکم گشتی خیلی بج کتا آیا و دستور داویت خزانه داره که برشی اچود بیت المالا آیا کسیم دو اشتر، سه اشتر بار کن از برنج و از آرد و از روغن و از تمام خاربار این مردی بله اشتران همی مردی گن و این بارا هم آیی گن گوشتی بچه اول بارا نگی نکوکن و پوری پدا برسیم پانک من گرم من بیاری نو تو های من تو دیم کنه رای تو بلاوات مقصره چیمی که بارا نکوکن پدا بیا من تم دیگر دیم نلگی کندگا خوش حال بود برتش هیچی نگاهی رفتن نونکه رفت چند در را انگوشتی امیر معاویه اگر پیغمبر بودتی بعد از جناب رسول همشی پیغمبر بودتی یه دولی حوصله گوشتی من چه معش کده که گوشته کش پیغمبر خون حوصله لازم اینچه حوصله بودتی سنگ جزا پاد خونه هم بودتی که هست تکان نوارتا و یک شخصی من گوشته همه اولی کلمه من توب کتا کرده من پارا پارا زرلا یه دولی حوصله کشی توب من به دیماز یک عربان نزدی کشی مستریم بلی پدا من گسی گون آی گفتگو که بچه نرمی حوصله گپی جا بیم آشه اشک دار من بی آشه حضرت مدینه که کار کتاب بیم آشه که واقعی امیر معاویه چه احلم ترین انسان بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیست حتی که این مقوله این مشهوره به عربان تا گشتی هل یکون فلان احلم من معاویه به طور مثال باشم شما بید باید چون معاویه هم یکی حلیم تر و پار کشتر بودتن که امکان داری بکنی بله نو مروشی که مردم امیر معاویه چی پا همه مروشی میکشمه کسی وقت توکا فهمتنا که امیر معاویه که حضرت علی رضی اللہ عنہ باره این اختلاف دی ما بین آیت این اختلاف چیه مسئله یا این چی بید دو مجتهده مثل امام بهونه پر علام شابی در یک مسئله اختلاف این تمام درگیری آنی درمیانا اختلاف مسئله یک مسئله ایشی که حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر ایشیا که وقتی که حضرت عثمان شهید کنگ بودتا آیی قصاص گرد بر سر من واجبه که من امیرم امیر المومنینم اما با توقف که مردمان من جمع جور کنو اختفاق متحدش کنو نو آیه قصاصا آن جامل آواجی نظرش یک نه که اولا امیر واسطا واجبه جمع جوری نفت مردمان باید که قصاصا اجر اجرا بکن دستور قرآن این مسئله یا مجتهدی پلا این درگیریان درو که یارکو عبدالله بنس سبای پاکیا دیگه آن هیچ مرحله درگیر نبود تگم بکنی ماشماسی نی ایچ چی دیگه جا کانالی ها تگم مثلا جنگ جمع که بیم آشا چود حکالت اگر محض برایشی بی بی ها تگم چمود گوشت اگر شما این درو چوک کم این امیر معاویه همین چوک شماره حضرت عثمان چی بیم شو بود تگم ما امور مومنی نو و اید گرا همین چوکانا مرون چی چوکانا مادر رو چیش کن سوله سولش گری مادر رو چوکان چلا گری جنگ بی بی یاد ادا صلح پیسرا حتی اکبود حضرت علی کرم اللہ وجویتی دست مبارکہ صلحنامہ نویش آوازان چونگو ہم امز امزا کو نباند اعلام بو کہ اشام خستم بران بی بی آشی پتران بران حضرت علی برو اود آئی سلام بدن که مادر مادر مومنان اپ آئی پدا بی حضرت علی احترام بکن که داماد رسول لا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانبا آمادگی چوشا شپام سبایان دو گروه بودتن خارجی منحوسین سبای پاسی سبایان خارجی هم یک گروه چمان در حتا رافضی هم چمان در حتا شان دو چنین یکی امکانال در حتا یک کم بختا همی کار خراب کو که اگر یه مردمان چنگر چنگر متفق بنگر کارش میکش می گوتی بیمار پرچه که دوزان ما شما اینک ما حضرت عثمان کشته کشته نو ما رو گر یکتی یکتی میرم کسانی دیم پاکی هم یا این کار خراب کنی کلونو چنی که گوشتی بر آپ لوڑ کنو ماهی که سمینم اینجا این ما شما کار خراب کنی شپا دو گروه بودتن بعد بختان یا گروه با آیا حمله کن ناره علی جد کن تا چما بزانی که حضرت علی شما رو زنگن حضرت علی یا قادر قادر کن اذا ناره زبیر جد شما بزانی که شما حتین حضرت علی بزانی منا حضرت زبیر من تروزه حتا قادر قادر کن من اجاد همشه نوال مواب جنگ من چی جنگ بسته دیتو کست و کست تمامی کردن چین چکار خره خراب دی جان سے تو آخر نتیجہ بیا کے دلیل اور بیتا کار خواہ اذا یہ پیسرہ چمو جنگ سے پینا ہمیں نقشہ یہ مباقہ در وضع پاہمتن حتیٰ کہ سمائیہ وضع و زودتر حضرت عمار شہید کنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا حضرت عمار کو ہر گروہ بھی اہل حق و ہر گروہ کا عمار شہید کو آیا باغی شم شمارا همین تدبیرش کنید در ماشم همه میتوکا این دران کنید هم بار شهید شهید کنید بلی که حضرت علی بوشید که حضرت امیر معاویه کنید باغ باغی اینکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گشتا بلی شرط جنگ ما کنید ای کاران چکا دی منافقان که کاران سلکن همه دنیا تا همه شما هیچ سهید نیم بکلی راست کنید ای تمام چیزا حقایقش نشتا و ما پرده جرتا دیکھ حضرت امیر معاویہ ای اندازہ حضرت علی احترام کو کہ منتی ہمیں حجبر کتے نہ جنی ہمیں رافضی ہیں حجبر کتے نہ کہ نہ کنا پامینا تو پکر بکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ دربارہ یک چند نفر کے مخالف حضرت علی یا جو سکن آیا اب ابن کثیرہ بلہ بلائی میں معرخص رہتا نشتا جو سکن آئے معاویہ تو حق ترین یا علی بن خلافہ لگی کن نگا تو کیا ہمکی ہیں سوالی کو حضرت علی کہیں آئیس من السابقین الاول اولین آئی صاحب بدر آئی یا ہی خسن شیر خدا ہیں داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہمی اسپ دنزان امیر معاویہ لائق نہیں بکلی ہما کلمات برابر ابن کثیرہ نوشتے گا غواری که ای اسپای پار چه را چه بودگا امیر معاویه همی غباران ارزشی نیست نیست مکلی حضرت علیه نو اپا آخ خجالت بودتن تا حدودی اپا نجوز چکا که تی خیالت توپی سره شهید بی مره یا حضرت علی گشتشی حضرت علی ازام منی نظام آئی اللہ تعالی کشف داتا منی چین کشف نده نداتک من حضرت علی رضی اللہ عنہ جن نشن جوز کن گوشتی نا حضرت امیر معاویه مانی رنگی برات هستی این دنیا نظام انتظام کن مرا همه مردی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم من پیشین گوی کتا همه بدبخت من خنجر بسر جام من ریشان را سرخه سرخه کن خونان من میرو آقای عبدالرحمن الملجم مراد مرادی کواجه اعلان کتا نو آن ود ود این چو احترام هستا یعنی که بادشاه روم ها بدبخت دیست که شما دوید درگیر هم چه من سوی استفاده کنم یا ابن کسی را صراحتا نوشتا آیا نامه نوشت قاصدی دا به امیر معاویه که اگر تای امیر معاویه چه من کمک کرده تون که تو بین امساهل شامتی بین ایمول کرتا همس علاقه تو هر پوج لشکری لوده در مقابل حضرت علی ها من ترا کمک کنو اصله های پوجه هرچی که کافر یا لوچه شما باید درگیری من اسلام از بین برو بکنی آیو خدافم چیه من هستی مرد کاغذ یاد ابن کثیر صراحتا نوشتا کاغذ یاد امیر معاویه که چاره در غصه یا سخت چی نویسی جوابی بچاری اگر به حضرت علیه یک ذره مخالفتی بودی نگه و حدث روی اسم فاده ای کن ما شما بچاری ما شما دو طالب اگر ود مود به علین و درگیر ببین راضی میبین دیگه طالبو که بیه که اره من ترا چین کمکی کنون در باره بره بفرما بفرما بفرما بفرما با قاعده چیزا یه حکومتی به همه یک حکومتی بیه یک حکومتی ها چیم کمکی اهم حکومت روم ابر قدرت از دنیای آهدی آزمانه بل حضرت علی چین حضرت امیر معاویه چی جواب ایدن برا ازال بداوه نهای چاری نیسی که و دا من معاویت و من ابی سفیان نوشی من امیر معاویه نه و تا امیر حساب نگم که حضرت علی که زن نوشی من امیر المومین همانی من امیر حاکمی و من حاکمی حیثیتی دارم نمیشک من معاویت ابن ابی سفیان الى قلب الروم الى قلب الروم نمیشک الى حاکم الروم یا الى رئیس الروم نم الى قلب الروم جانب صد روما باقاعدک روم صد و در تفصیل نمیشی تو زن همی گمان کتا احمق مار مسلمانان از من ببره توت سوی استفاده بکنه بلا معاویه که هسته اگر زنده بمانی از حضرت علی هسته ای اختلافا من رفع بکن و من آی رفع بکنیم او هدی اولین جوابی که من تردن ای شمشیر به ای شمشیر دریا من تر آیا بکنی گردن کنم با کاغذ جواب کاغذ نیست جواب شمشیر شمشیر بیان قاسب هم چیدی ما شمشیر کشی گلی تی حاکم های جواب بده که تی کاغذ جواب نیم همین جواب شمشیر یا قلب قلب روح نیست تی جواب همشیم که و تی جواب با شمشیر مردم حضرت علی حضرت علی گونا من علاهی نگونا ای جنگ تی من تی جواب بدم و همین هم ثابتیم با قاعده همین چوکه جنگ سپین تمام بود رفت حضرت علی کرم الله وجهه شهید بود حضرت امام حسن رفت تسلیم بود پارگه امیر معاویه اولین لشکری که برای روم جنگا چه دریای محیط گزید خواجه هم خبر داد که اول جیش تفتح القسطنطینیت فهو مغفور اللهم واجه هم پیشتر را بشارت داد که اولی لشکری که بروت روما پته بکن رومی ملکا آیان بخشتگی نرد خدا آن الله بخشید و یہ کئی بو ہم یہ ولی شخص حضرت امیر معاذ یا بو کچھ فوجان اول رہا با کا دا جنگ روم والا کا دا ہم جنگ اوت من من تا ان کے روم یا حصے پاس بو ان زمانہ حصے من دے حصے من تا سلطان محمد فاتح دور نو آیا تے پوری روم میں پاسے کو آیا نو وقت ماں چے دبا کو ہوتا و چے حوصلے جے مت عقل حیرت مانی با کا دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک شخصیتی بودتا ہم چنکہ حضرت علی اوات تسلیم کتا حضرت علی رضی اللہ عنہ یکی اگمالی جستنگ وسی چو خدا شکر بگیری واجہ گوا شکر بگیری کہ من چو واجہ اشکتا کہ بدترین یا امیر معاویہ برای مسلمان یا غنیم غنیمتی بزانی تا جا اس جو کنی آیان ونمات حسد نبودتا کینہ نبودتا حضرت ذاتیش نبودتا ملکا جنگ نبیتنا حکومتی جنگ نبیتنا آئی ایک مسئلہ پخیت آمالی چوکان بام بگر اختلاف اصلا ان قدر حسرہ انتا اپنے رتوان سبحان اللہ